Teatrul Național Radiofonic pentru Copii. Nemaipomenitele aventuri pe mare și pe uscat ale baronului Münchhausen. Fantezie muzicală radiofonică de Titi Dumitrescu după Gottfried August Bürger. În rolul baronului Münchhausen, Alexandru Arșinel. Muzica originală Dan Bălan. Regia artistică Vasile Manta. Citește-ne din aventurile baronului Münchhausen, te rugăm. Da, cârtul, terațe. Nico, încă una măcar, haide. Da. Copii, e târziu, copii, dragii mei. Și trebuie să vă odihniți. Uite, mâine seară vom continua cu o altă povestire năstrușnică a baronului. Cu o altă aventură, nu-i așa, bunică? Da, Ioana. Uimitoare sunt călătoriile și aventurile baronului Münchhausen. Și pe uscat, dar mai ales pe apă. Așa este, dar acum... Gata, la culcare, că uite, moșene ne bate în geam, copii. Da, și de bângâie de la genă. Bunicu, dar toate aventurile baronului Münchhausen par ciudate. Da. Oare chiar a putut să ajungă până la lună? Sau să zboare pe o ghiulea? Păi în lumea poveștilor se pot întâmpla și asemenea năzdrăvănii. Da, hai, bunicuțo, mai citește-ne măcar una. E târziu, Ionuț, și copiii cu minți și ascultători. Și care, și iubesc bunicuțele. Da, mai ora asta dorm duși. Da, știi, mai așa ne spui în fiecare seară. Și nu am dreptate? Tu întotdeauna dreptate, bunicuța. Bunicuța noastră. Da, bunicuțo. Ne promiți că mâine seară ne vei citi două aventuri ale baronului Münchhausen. Știu și eu ce să zic, poate. Și acum, gata, somn ușor. Vise plăcut. Somn ușor, bunicuța. Au adormit nepoței mei iubiți, îngerii să le păsească somnul, somnușor. Bun găsit la voi. Permiteți, baronul von Münchhausen. Ce-a bucit la tine? Da, adică nu. Eu sunt Ionuț, domnule baron Münchhausen. Vai, ce onoare. La mine onor să cunosc la tine, draga Ionuț. Nici chiar așa. Eu, domnule baron, cunosc multe aventuri prin care ați trecut și, cum să vă zic, ați ajuns de pomină. Vai, ce surpriză, mi-ați făcut. Da, și mie. Ea este Ioana. Ioana! Da. Ea este sora mea, Ioana. Îmi pare bine. Bunica, să știți, în fiecare seară ne citește câte o întâmplare de necrezut. Vreau să zic, năstrușnică, din călătoriile dumneavoastră, domnule baron. Mare plăcere la mine să aud că aventurile mele v-au cucerit. Da, ne-au cucerit. Danke. Sigur că ne-au cucerit. că doar unui baronul Munchausen, da, cel mai vestit aventurier. Danke, da, danke, danke. Ai dreptate, Ionuț. Da. Eu am fost și voi rămâne cel mai viteaz baron din toți baronii, da, și cel mai mare povestitor a aventurilor mele, bineînțeles, un povestitor neîntrecut. Așa este. Da, așa, sigur. Deci, sigur, dumneavoastră sunteți marele baron Munchausen. Ia, ia, în carne și oase. Da, mai mult carne. Pardon, vreau să spun, vai ce mare și rotund sunteți. Adică, rotundă. Adică, puternic. Puternic, exact. Domnule baron Munchausen, vă ascultăm, spuneți, vă rog. Cu ce să începem? Păi cu începutul începutului sau cum doriți, cum doriți dumneavoastră. Good. Baronul Munchausen, așnel, vă spun aventuri fel de fel. Și câte eu pate s-andruga, mă face paro maciucă, de groază voi amuțește. Mai bine, Doamne ferește! Eu Munchausen von Baronul nu este un fanfaronul, ci nu crede ce-am să vă spun, împușnel pistoare, pum, pum! Voi mie, Doamne ferește! Nu trageți baroane acum că se trezește bunica. Și vă rog, mai ușurel cu bum, bum, bum, bum, că eu sunt mai sensibilă și îmi sare iute inimioara în gât, așa. Ba, să tragă, să tragă, dacă e cazul. Dacă așa cere întâmplarea, aventura palpitată, eu am curajul să-l ascult pe domnul baron și vreau să... Baroane, de ce m-ai băgat pe mine în visul tău? Ioana n-are spirit de aventură, domnule baron, n-are pic de curaj. Atunci am să mă retrag. Guten Nacht. Nu, domnule baron, vă ascultăm. Vă rog, povestiți din nou aventură palpitantă cu săbii, cu pistoale și întâmplări din lumea mare. Oh, mein Gott. Când îmi aduc aminte de călătoriile pline de peripeții din lumea mare, adică din Rusia cea mare, simțesc și acum un fior de gheață la inimă. Are bunica o vorbă, de-ar ști omul ce-ar păți, nici din casă n-ar ieși. Taci, Ioana, nu mai întrerupe. Și iau hotărârea să plec în Rusia cea mare, iarna calare. Copii ninja de sus, cu fulgi cât bolovanul, și mobosise calul, de-abia sufla sărmanul. Zăpadă peste tot, omăt și iar omăt! Legai calul d-un ciot și m-am culcat de grabă, că n-aveam altă treabă, și apoi m-am velit în omat. Puteai să te scoli? Să te scoli? Mort! Mort? Cu cal cu tot! Aiurea! Eu sunt voinic! Nu am pățit nimic în zor de ziua, să vezi și să nu crezi. Calul noi! Unde-i calul? Unde-i arma sa? Vai, vă fura calul! Naine! Săracul armasarul stă spânzurat de crucea! Ei, cum să-l aduce jos? Dar baroane, fă-mă să înțeleg, ce cruce! Ia! Murise calul spânzurat de supărare sau înghețat? Dar ce e așa de greu de priceput? Dar ce-i cu crucea, că nu înțeleg? Dar ruie, explică date! Calul de baron nu moare cu racudaua! Deodată auzit de sus, din cer! Privesc sus la crucea de la turla biseric. De crucea de la turla atârna in ham calul. Oh. Ia. Cum a ajuns acolo? Prin ce minune? Ei, o fi crescut aripi, ori fi crescut aripi peste noapte, ca în poveștile noastre cu făt frumos fiul iepei. Nai. Nu? Cine m-a auzit? De cal cu aripe? Asta nu se poate. Ba se poate, domnule baron. Păi și Danilă Prepeleac a zburat în cârca lui Skaraotski. Arap alb a zburat pe calul său, dar înlemnit spânul de frică și... Porcul a zburat în povestirile lui nenea Petre Ispirescu. Porcul, da, a zburat. Iar de baba cloanța. Oprește, moară, hodorogită. Gata. Ia. Stimate baron Mühlhausen, cum a ajuns calul legat de cruciaturile? Satul acela fusese pe de-a întregul troinit de zapada, iar ciotul de care i-au legat calul era vârful crucii de la biserica. Cum am dumerit! Pământul acoperise tot. Peste noapte s-a schimbat vremea. S-a muiat greu, eu dormeam zăpada, se topea. Și așa, tot dormind cum eram, încet mă lăsasem și eu jos odată cu zapada. Numai calul armăsaru a rămas atârnat în ham de vârful crucii de la biserică. Atârnat! Hai că asta e chiar de poveste. Nu-mi vine a crede, e prea gogonată. E clar, e gogonată. Adică? Adică eu mințesc la voi? Cine nu crede, eu provoc la duel. Șnel, unde-mi sunt pistoalele? Unde sunt pistoalele? Sigur că da. Băgați pistoalele la voi! Baron, credem tot! Ioana, taci, te rog, Ioana! Da, Ioana, de ce jigni? Auzi, eu, baronul Mühlhausen, vinde gogonata! Nu, a luat o gurița pe dinainte! Așa sunt fetițele, mai neîncrezătoare! Te rog, Ioana, te rog, măsoară-ți cuvintele! Vă ascultăm, domnule baron! Și cum s-a sfârșit aventura din Rusia? Cum s-a sfârșit? Că de-abia a început! Ce aventură am trăit eu în drum spre Sankt Petersburg? Tot călare și acolo? Tot! Tot Rusia umblat și cunoscut ca buzunarul de la vestoane. Dar prin ce-am trecut, eu o să vă îngrozăvește! Povestește, baroane! Ce-o fi? O fi! Dar mai pe crezute, să pară adevărată că bunica spune așa, minciuna! Minciuna! Unde sunt pistoalele? Ioana, măsoară la vorba cu minciuna! Eu, baronul Mühlhausen, nu permitem! Sunt nobil și aplic la Maria! Iartă-o, baroane, te rog! E fetiță și mai nepricepută în ale aventurilor! Prin ce ați trecut până la Sankt Petersburg? Vă rog, spuneți! Prin multe paduri și aventuri cu animale sălbatic, urși ca urși și lupe în haite! Cred că v-ați speriat, da? Nu glumă! Naine, iau Mühlhausen descurcat! Cum? Povestiți, vă rugăm! Bine, ascultați și tremurați! Un lup fioros atacat și făcut salte mortale peste mine. Eu, șnel în sanie culcat, iar turbatul de lupul se năpustește asupra calului, armăsarului. Mușcat din calul, iar calul gonea cât putea de tare gonea. Închid un ochiu și ridic capul. Calului? Capul meu din sanie. Și văzut cu ochiul groază. Vă uitați cu ochiul groazii, că celălalt era închis. Am înțeles. Și văzut cum lupul tot înfulecat din calul și nu se mai sătura. Vai mie! Intra încet aproape tot lupul în ce mai rămăsese din bietul cal. Numai pielea. Și dumneata, baroane, ce făceai? Priveam îngrozit culcat la sanie. Mare curaj. Și nu v-a luat somnul? Păi cum să dorm când lupul intra frumușel înăuntru calului? Eu am prins moment și am pus mâna pe biciu și dai și pleci. Plici pe spirare, plici! Nesimțit! Adică nu simțit nimic, era venit ca într-o teacă în pielea calului din care înfuleca. Nici măcar nu s-a speriat să urle și... așa de durerea biciului! Împotriva, hapaia tot mai cu pofta, făcându-și loc înaintând mereu înăuntru calului meu. Picioarele calului alergau și lupul înăuntru. Mânca de zor! Auzi, domnule baron, prea ne crezi dumneata cruz la minte. Prea ne crezi. Adică? Adică? Eu mințesc? Gata, provocat-o de el. Pistoalele unde au să pistoalele? Tot la brâu, tot la brâu, domnule baron. Dar liniștiți-vă, vă rog, voi. I-a scăpat limba Ioanei. Era cu gura căscată. Uite, de emoție, de frică. Nu vă supărați, vă rog. Nu te supără, domnule baron, că am înghițit noi alte întâmplări și mai și de la Danilă prepeleac în goace. Așa că nu avem încotro, vă credem, mă rog. Mai taci, mai taci, îmi pare rău că te-am luat în visul meu, îmi pare atât de rău. Și, domnule baron, și cum s-a sfârșit aventura? Cu lupul în pielea calului? Exact așa. În locul calului rămas lupul prins în hațuri în pielea calului. Înhămat la sanie? Înhumat? Cum adică înhumat? Legat în hațuri. Ia. Legat în hamuri. Ia. Cu căpăstru, cu tot? V-ați dat așa capastru? Așa niște curele în capul animalului și cu zăbala în gură. Nu doresc să amințesc, nu știu dacă lupa avea zăbala în gură. Că nu m-am dat jos din sania. Dar am avut curaj și i-am dat bice. Și iar bice până la San Petersburg. Nu m-am oprit. Am intrat în oraș cu sania și lupe înfeșurat în pielea bietului cal. Ce palpitant! Tot locuitorul m-a cerat la mine. Trăiască, baron meu, Halzăt viteazul! Ura! Nu striga, domnule baron, nu mai striga! Că se trezește bunica. Ce aventură! Cât de frumos povestiți, baroane! Dacii mei, omul e născut să umble și să povestească, iar pasărea să zboare și să ciripească. Da. Păi dacă e așa, mai ciripiți-ne o aventură, că de crezut e musai să vă credem că aveți și pistoale și săbii. Ia, pistoale și săbii. Am să vă spun o întâmplare la o vânătoare de rațe sălbatic. Ascultați! Vă rugăm! Eram la post pe malul unui lac ascuns în tufiș. Pe malul lacului pluteau zeci de rase sălbatice împrășteate peste tot lacul. Ei, cum să le adun cu un singur pulber să le împuși pe toate? Nu se poate. Ba, nu se poate. Eu am fost cu bunicul la vânătoare și știu. Nu se poate. E clar. Dar Ioana și nu-l mai contrazice pe baron, te rog. Dar domnul baron exagerează, Ionuț. Cum ai făcut, barone? L-ai prins? Ori te-au scăpat? La mine cap nemțesc, țais. Cum glonț foc nu puși, o tolba de rață, n-ai cap nici nu guși, friptura de rață, dar cu o bucată slănină pe ață, ai cap poți să prinzi și cârtul de rață. Asta-i curată vrăjitorie sau păcăleală, camatorie? Nu-i păcăleală, nu, eu nu vrăjitor. Miuhausen e unul vestit vânător. Eu șnel pe voi, acuma învață cum se înșiră rațe pe ață. Asta-i curată vrăjitorie sau păcăleală, scamatorie? Asta-i curată vrăjitorie sau păcăleală, scamatorie? Niciuna, nici alta. Ei, dragilor, cum jinduiam să pun mâna pe toate rațele, mai ales că aveam invitați prieteni la masă, am gândit și frământat mintea mea de baron cum să fac să le vânesc toate, dar toate. Ei, nu-i cum gândește omul, ci... Și cum vrea baronul. Da, bine. Îmi adusea aminte că din toate merinda pe care o luasem cu mine, am rămăsese în tolba o bucățică de slanina. Am legat bucățica de slanina de capătul unui sfâr răsucit, care am desresucit-o ca să o lungesc cât mai mult, mult. Apoi m-am ascuns în papuriș și aruncai slanina în apă. Și am avut bucuria să văd cum o rață înainte. Iute, iată spre ea. Șonghite. De cât niciuna, e bine și una. Da, bunica are o vorbă înțeleaptă. Mulțumește-te cu puțin, căci atunci când te cuprinde ghinionul, nenorocul ți se suie în spate. Așa. La mine nu fost ghinionul. Nu fost. După ce din tâi rața, care a înghițit slanina cu ața, da, în scurtă vreme urmară toate celelalte. Cum așa? Uite așa. Bucătura unsuroasă din capătul sforii era dată afară, nemistuită, și o ghițea rața următoare. Și așa toate la rând. Toate rațele se înșiruiră ca niște margele pe ață. Nu se poate, hai, lăsați! După așa efort, cum se lase? Și? Am tras fără la mal cu toate rațele. Am înfășurat-o de câteva ori pe după obăr și în mijloc și fericit am plecat spre casa. Domnule Milhouse, mă uimiți! Dar ce idee ați avut? Da, da, să tot asculți și să te crucești de așa minciuni. Ioana! Minuni, minuni vânătorești. Dar ce credeai, Ionuț, că vreau să zic? Pe drum m-am obosit povara grea, rațe multe atârnate de jur împrejur, aproape că începusem să-mi pară rău că le prinsesem pe toate. Da, de ce? Deodată, vai, o întâmplare îngrozitoare care mă pusese mare încurcatura. Pe domnul baron Münchhausen, vai, dar nu se poate așa ceva. Ce încurcătură? E, s-a rupt ața și rațele și-au luat rămas bun de la dumneavoastră. Naine, naine, dragilor, toate rațele din jurul meu înfășurate erau încă vii. Și, și? Cum și-au venit în fire, ele au început să bată puternic din aripi. Ful, ful, ful, ful, ful, ful, ful, ful, ful, ful, ful, ful, ful, ful. Au început să mă ridice și pe mine împreună cu ele în văzduh. Vai, vai, baroane! Și pe unde ai scos cămașa și cum? N-am scos nicio cămașa! E cum să spare un baron gol, doamne? Mă rog, așa e o vorbă pe la noi, așa e o vorbă pe la noi. Și cum a fost în văzduh când v-ați văzut aeroplan? Ah, mein Gott! Excelent! M-am priceput să folosesc prilejul acesta în favoarea mea. Rațele fel, tot mai sus, iar eu prin aer cu pulpana hainei vâslind și vâș-vâș în dreapta, vâș-vâș în stânga, am mânat tot cârdul de rațe în direcția locuinții mele. E, și când ați ajuns, le-ați tras de coadă și ați pus frână, este? Nici vorba! M-am rotit și m-am tot gândit cum să cobor fără să-mi primejduiesc viața. Nu ne mai țineți ca pe șarfe. N-am venit o idee năstrușnică. Am început să răsucesc un pic gâtlejurile rățușilor. Unul după altul, doar atât cât să mai oprească fârfâitul și așa m-am lăsat lin și cu încetul prin coșul casei mele pe vatra din bucătărie unde, din fericire, nu fusese aprins focul. Păi da, dacă era oala pe plită, ce supă de baron cu bucățele de rață ar fi ieșit. Ia. Dar ce spaimă a tras bucătarul meu când m-a văzut. Ce palpitat! Hai, mai povestește, baroane! Cu plăcere povestesc la prieteni ca voi, buni ascultatori. Da. Era la Saint Petersburg pe o straduță, la promenada. Da. Cât un trache de câine negru, turbat, s-a dat de mine. Hați, hați, hați, hați! Cum s-a mușcat, baroane? E cum să muști un nobil baron. Așa cum se mușcă, cu dinții. Nu reușit! Eu iute la picior, luat la sănătoasă și fugit, ca turbatul. Câine după mine. Vai, avea colții scoși din gura ca la elefantul. Așa mai? Poate era altă arătare, nu câine. Era câine. Câine turbatul în Rusia. Păi spune așa, baroane, acum vă credem. Și? Deci, și? Mai tăceți și nu-mi puneți frâna, că de-abia am ajuns la o răspândia. Acolo abia gândit. Unde e hotelul? La dreapta, la stânga? Bă, poate știa cățelul. Turbatul se vorbește? Eu nu știam rusește, nici când le nemțește. Ai gândit în grabă? Urte-ți motocii turbatul. Gata, să mă motocească. Dar eu, minte nobilă și judecată șnel, am scos haina de pe mine și aruncat în gura lui. Bravo! Ce v-a dat prin minte, barbele? Apoi, țâști în casa. Priveam pe fereastră cum turbatul tăvălea haina și mușca la ea, iar eu tăvăleam de râs. Da, ați scăpat ușor, domnule baron. Se crezi tu, Iona? Nu, pe cum? Acum vine încercarea cea mare și îngrozitoare. Sau? Mor de curios, hai, îngroziți-ne, Johan, servitorul meu a mers și a luat haina din drum după ce a plecat. Turbatul de cățel? Și a pus-o în dulap. A doua zi, spaima mare, au! Și iar au! Dar ce s-a întâmplat, s-a întors turbatul? Da! Nu? Nici prin gândul capului nu-mi trecea ce s-a întâmplat. Ce? Johan început a striga cât îl ținea gura. Herberon! Herberon, vin repede că haina de la dumneavoastră a turbat. Vai, să nu spuneți că lătra și mușca, vă rog. Ba chiar așa. Da? De lătrat, nu lătra, dar toate hainele din dulap erau făcute ferfenițe. Cum se poate? Domnule Münchhausen, făcuse haina dinți. Haina turbase și zdrențe făcut tot dulapul. Când am văzut că ajung și la haina de la gala, la costumul oficial de baron, de vizit, de diplomat, am luat pușca și poc, am pușcat haina drept în inimă. Inima cui, baroane? Inima de la buzunare sus stânga. Ce ți-a mucit? Da, de necrezut. Atâta curaj, atâta sânge rece. Mă, dumneavoastră, baron, ați putut avea. Da. E de necrezut. Asta, da, aventură. Auzi? Să turbeze haina. De necrezut. Adică, tu nu crezi, Ioana? Ioana? Mă șihnești? Apoi scot pistol? Nu. Vă rog, eu mă sperie așa de ușor, precum un iepure când își privește umbra zău. Vă cred, dar e de necrezut. Apropo, aveți și voi iepuri? Avem, încă mai avem și sunt mari și gustoși. Da, și la voi în Nemția, iepurele e așa ca pe la noi, gras, frumos, cu urechile alea lungi, iute de picior? E mai. Cum adică mai? Domnule Münchhausen, să nu care cumva să spuneți că la dumneavoastră iepurele e cât porcul de Crăciun, că plec din visul ăsta, plec, că tot nu-i visul meu. Plec, chiar Iana, dacă mă împuși. Nu mai înțeles. Stai să auzi ce am pățit la o vânătoare de iepuri. Nici nu-ți vine a crede. Vrăjitorie curată. Ați văzut voi vreodată așa vrăjit urechiat? Iuteșnel la alergare, că avea cam 8 picioare. Zău, nu crede, ai băut, sigur dublu ai văzut. Martor am cățeaua mea, ce fugea șnel după ea. Când pe burtă obosea, stup pe spate, se-ntorcea. Poate că vi s-a părut, noi o picioare am văzut. Poate că vi s-a părut, noi o picioare am văzut. Asta-i vrăjitorie. Da, vrăjitorie diavolească, ca în Dănilă Prepeleac. Vașiți da să bermeleacă. Un isteț din poveștile noastre, ce a venit de hac și lui Scaraoțchi. Ioana, te rog să-l lași pe baron să termine aventura cu iepuroaica cea cu o picioare. Te ascultăm, baron. Da. Două zile încheiate, fugit, fără oprire după iepuroaica. Și eu și cățelușa mea. Beata cățelușa i se tocise picioarele până aproape de burta. Cum se poate așa ceva? Păi așa ar fi cățărușele astea nemțești. Se tocesc repede. Și mi-era o milă de ea, fiindcă i se apropia sorocul să nască. Și tot mai putea să fugă. Ca vântul. Ce, Iana? Nu crezi? Mă privește zâmbind ironic? Ioana nu cunoaște, domnule baron, cățelușele de vânătoare nemțești. Da, ale noastre cei drept sunt mai molatici, așa, mai... nu știu cum să zic. Dar cum te-ai ținut, baroane, după iepuroaică? Sau ai încălecat pe cățelușe? Nein, eu fugeam călar pe armasar. Și mai să le pierd urma. Deodată Am auzit un chelăleit pe mai multe voci. Parcă s-ar fi aflat în jur o haită de câini. De unde au apărut? Nu bănuiți. Nu. S-auziți minuna minunilor. Cățeaua mea și epuraica fătaseră din mers în goana mare și puii lor fugeau după ele că le era foame și doreau să sugă. Domnule, Münhausen, dar nu că n-aș crede. Nu, da? Dar miroase a păcăleală, a glumă, ca să nu zic altfel. Dacă eu spun așa, așa e. Epuraica speriată fugea cu puii după ea, iar cățeaua mea la fel. Eu nu-mi florește. Și până la urmă? Am prins-o din urmă, exact. Bravo, bravo! La sfârșit de vânătoare aveam 6 iepuri și 6 câini. Da, și puii au crescut în alergare cât măicuțele lor. Ba și mai și. Exact. De unde știi, Ioana? Exact că nu mi-aduc aminte, domnule Münhausen. Nu cumva iar pui la îndoială această aventură și vrei iar să mă... Vă rog, nu începeți iar războiul. Războiul. Apropo de război. Da. Vreți să vă povestesc o întâmplare din război? O aventură formidabil de periculoasă care mi-a pus viața în primejdie. Dar m-am descurcat vitejește și decorat. Care război, baroane? Nu mai țin minte, parcă... A, da, în războiul ruso-turc. Cu săbii, cu pistoane, cu tunuri, cu ghiulele, poc, povestiți-ne. Nu vreau să vă sperii și să vă cadă inima de la locul ei. Eu previn la voi. Nu ne speriem noi de poveste. Adevărată, dar înfricoșătoare. Domnule baron, ne-am luat cu vorba și ne depărtăm de războiul acela cu aventuri de vi s-a dus vestea, vă rog, povestiți! Vestea de vitejia mea! Și curajul dumneavoastră nobil și de admirație, de... Slavă! Da! Slavă, mersi! Ei, dragilor, în toi unui lupte mareșalul chemat pe mine care au zis că eu mare strateg și spus cu lacrimi în ochi. Herr Münhausen! Mare din lemn, nu putem cuceri cetatea turca. Cerem ajutor să ne se scurci, iar noi decorăm la tine cu onor și fanfara. Și cu mult curaj v-ați aruncat în toiul luptei. Nu chiar aruncat așa, dar pentru mine a fost floricica la urechi. Hai, cântă ce-ai de spus, baroane, că se face dimineață și se termină visul lui Ionuț. Vai de mine. Cu cafea și cu tutun stătea turcul lângă tun. Mai trăgea din arghilea, iar din tun trăgea ghiulea. Un asalt dur, un atac cu săbii. N-ați încercat? Nai. Un asalt dur, un atac cu săbii. N-ați încercat? Nu că turcul avea cafea și tutun în arghilea și ghiulele trimetea. Trăgea turcul cât putea. Un război cu turci nu-i bun. Nu, ei au cafea și tutun. Un război cu turci nu-i bun. Nu, ei au cafea și tutun. Era neapărat obligat, urgent și repede, să adun informație secret din cetatea turca. Ei, cum să facem eu să trec peste metereze și dușmanul să nu te vede? Adică peste zidul cetății? Ia, și să nu prindă nici de veste, nici pe mine. Turcul este ager și iute la minte. Da, dar nici cum a ta nu mi-e rușine, baroane. Sunt convinsă că te-ai furișat în bărogul lupilor. Iana, dar nu erau lupi, erau turci. Da, aveți dreptate, da, probabil că nu am înțeles eu. Nu-l mai interupe, nu-mi mai interupe și lasă-l în război pe baron, te rog, Ioana, te rog. Vă ascult, baroane. Hai, nu ne mai fierbeți. Cum ați făcut de v-ați întors viu și nevătămat? Ascultăm! Băi, spuneți voi dacă vă duce mintea, tu, Ionuț. Cum te-ai fi întors? mă îmbrăcam în turc și mă strecuram printre gărzile lor, dar până la ai noștri. Se vedeau rușii la întoarcere turc și poc în fes, tu mort pe loc. Sau făceam ca spionul. Fâș pe furiș, din tufiș în tufiș, până ieșeam din strânsoare, din cetate. Și da. Ajungea Ionuț la spânzurătoare, turcul nu prost. Bea cafea și narghirea, însă ochiul ager vede tot. Tu, Ioana? Păi da, eu nu mă bag, domnule Münchhausen, în curcături de-astea cu ghiulele și cafele și... Eu sunt fetiță. Mata ai făcut-o, mata de scurcă. Ioana, diplomat, dar și eu, Münchhausen, m-am descurcat eroic și inteligent. Am cules informații, tras cu... Pistolul! Cu urechea aici, cole, băgat la capul meu de baron, tot și... Și? Acum, atenție! Aproape de mine, ce credeți că zbura? Un vultur! O ghiulea! De la tabăra turca înspre tabăra noastră! Și? Țâșt! Am luat-o din mers între picioare și am ajuns la tabăra la noi cu toată informația întreg, sănătos și decorat. Decorat tot din mers, nu? Tot! Da. Așa e la ruși, obicei. Ești viteaz, decorat. Ești neviteaz, împușcat din mers. Nu vă supărați de întrebare. Ați fost luat prizonier de turci? Că bunica așa ne-a citit. Sau poate am înțeles eu greșit? Eu nu mi-aduc aminte. Da, și apoi ați fost vândut ca rob. Stă scris în negru pe alb în uimitoarele dumneavoastră călătorii și aventuri. Da, dar ce se poate, dar... Nu prea mi-aduc aminte. Așa ne-a citit bunica, că ați fost capturat de turci și obligat ca în fiecare dimineață să scoateți la pășune albinele sultanului. Așa-i? Da. Am băscut și albinele sultanului. Așa, lipsă de respect, nu se poate. Dacă era prizonier, trebuia. Că altfel tăiat capul meu de baron și astăzi cu cine stăteați voi la povești și... Călătorii minunate. Ai dreptate, baroane. Eu n-am vrut să te supăr, să știi. Dar ia spune-ne, cum le scoteai la păscut? Așa, ca pe oi? Foarte ingenios și simplu. Dimineața eu dădeam deșteptarea cu asta, cum îi zice... Goarna! Ei, și tu, goarna. Cu trombonul. Laine, cu trompeta. Și imediat ieșea la pășune tot roiul de albine. Le pezeam strașnic și le țineam din scurt. Vă iau de frică? Cu pistoale în mână, toți te știu de frică. Grea muncă, nu-i așa, domnule baron? Cam grea. Le pezeam, iar seara le aduceam înapoi la stupe. Da, le mulgeai, le numărai și apoi le dădeai stingerea. Ioana. Tot cu... Trombeta, da. Vai. Dar într-o seară, nenorocire mare. Ce s-a întâmplat? Ce nenorocire? Ce? Ce face? Într-o seară bagă-n seama că lipsește o albină. M-am albit, m-am gălbenit, gata, m-am nenorocit. Dacă sultan afla ceva, de cum se curea, gata tăia. Să tai un cap de baron! Nu se poate! Nu se poate! Eu cred că se poate! La turcu are valor, dar capul sultanilor rostuiește muritor. Vai, ce mă fac? Nu-i albina, gata cap. Vai, ce mă fac? Vă doi urși mânșiți cu miere, har sfârșim și în putere, luptând cu a mea zburătoare, vrând albina să omoare. Dacă urși albin mâncat, capul meu, gata, tăiat! Să tai un cap de baron? Nu se poate! Nu se poate! Se poate, de ce? La turcu are valor, doar capul sultanilor, restul este muritor. Vai, ce mă fac? Nu-i albina, gata cap. Vai, ce mă fac? La turcu are valor, doar capul sultanilor, restul este muritor. Vai, ce mă fac? Nu-i albina, gata cap. Dai capul, nenorocit de naive. Ce mă fac fără cap? Hai, hai, nu te mai buci, baroane, și mai bine spune cum ai scăpat. Mai întâi am scăpat de urși. Așa. Aveam în mână o secură de argint la sultan pentru paza. Și zvârlind după cei doi tălhari de miere. Foarte bine, foarte bine, nesătui nerușinații. Urșii au fugit, dar fugit și securea. De cum să fugă securea? Pe securea de argint, când a aruncat, zburat, sus și tot s-a dus. Cum a zburat? Ei, așa or fi securile la turci, cu aripi. Noi? Eu am zvârlit tare securea și ea a zburat sus în luna. Stai, baroane, că te-am prins. Asta cu aruncatul securei în lună, ai furat-o din poveștile noastre populare. Deci, Ioana, lasă-l pe baron să termine pățania asta cu securea de argint. Ce s-a întâmplat cu securea, domnule baron? A rămas în lună? Vai, cum să rămână în lună? E, s-a descurcat baronul. A pus scara. Fără scara. Securea era de argint de la sultanul și trebuia neapărat să aduc înapoi. Mi-am adus aminte de bobul turcesc care crește șnel, repede și atinge înălțime uimitoare. Aha. Am pus bobul de cred că a fost de fasole. Ori de mazăre. În pământ și minune. A crescut sus, până au făcut cârcei și s-a agățat de una din colțurile lunii. Da. Unde am mai auzit o poveste asta cu vrejul crescut până în lună? Probabil că toate noi imitarele mele aventură mai mult ca sigur. Așa, și v-ați urcat pe vrej, ați găsit o scurtătură și ați ajuns în lună și... Acolo alta nenorocire a întâmplat la mine. Vai de mine și de zilele dumitale, baroane, că tare te-ai zbuciumat toată viața, zău. Stați odată, gură bogată. Ce s-a întâmplat, baroane? Am găsit securea, am luat-o și când pornit înapoi din luna spre pământ, vrejul noi. Ia-uzi, necaz, ți-i fură vreun lunatic. Nai, în luna nu se fură. Soarele uscată vrejul. Eu, nu disperat, am tras tot vrejul uscat sus și împletit o frânghia nouă. Acum eram mai scurtă și ce credeți că am făcut? Ce? Am legat-o din nou la colțul lunei, dar după ce lunecam o bucată, retezam funea rămasă deasupra mea și o nodam la capătul de jos. Iară nodam, iară o legam și încet am ajuns din nou pe pământ cu securea de argint. Ce idee salvatoare! Bravo, domnule baron! Bravo! Da. Bravo! Danke! Mulțumesc! Domnule Munchausen, oare există pe pământ sau pe apă un loc să nu fi călcat piciorul? Precis! Nein! Nu! Am fost, dragilor, și în vulcanul din Etna, înăuntru, în crater. Serios? Soția vulcanului Venus mi-a oferit tot confortul. Un loc minunat, cald, strălucitor, scânteietor, ca și în lumea poveștilor. Iar vulcan, prieten pe vecia. Serios? Și ați locuit chiar în pâlnia aia, cum îi zice? Crater. Da. Dar de ce te miri când înăuntru era un palat incandescent, feric? Și nu v-ați ars? Nu v-ați prășit? Nu! Că Etna, vulcan și Vezuviu nu aveau timp de persoana mea, că erau toată vremea într-un scandal. Niște orgolioși care se întreceau prostește, vezi, doamne, cine a zvârle mai sus și mai mulți cărbuni aprinși în lume? Prostii! Deci, domnule baron, ați terminat pământul, oceanele și chiar vulcanii, acum nu prea mai aveți ce să ne povestiți, așa că eu zic să... Ba mai am, Ioana, mai am! Da? Aduceți-vă aminte că am făcut o scurtă călătorie în lună! Da, cu vrejul și cu secura de argint! Da, ne-am... Ionuț, Ioana, dragilor, veniți mai aproape. Da. Ce am să vă mărturisesc acum? Nimeni nu știe și aș dori să rămână între 2, 4, 6 ochi. Promiteți? Promitem! Ascultați, mare secret ascunde luna. Grozăvi incredibile. Nu, că eu nu aș vrea să le aud, că mă cam sperii și dacă țip, scol toată lumea. Bunica. Nu, să nu-ți fie frică, Ioana, că nu pățești nimic. E visul meu. Și în fond a fost aventura baronului. Și iacă, e în viață și nevătămat. Vă ascultăm. A apărut și luna, a privit pe fereastră. Acolo, o vedeți? Tocmai de a doua călătorie în luna vreau să povestesc. Această călătorie în luna a fost cea mai interesantă și înspăimântătoare. Eu mă retrag. Stai și taci. Ce vrei, să mă lași singur? Doar e surioara mea. Eram cu corabia în a opta, sau nu, în a 18-a zi a călătoriei. Treceam prin fața insulei Otaheite și din senin pornit uragarul. Mein Gott, mein Gott! Corabia ca nu ca o, uraganul ridicat corabia sus, sus, sus, sus. Unde? De tot. Unde? Mult mai sus decât sus. Una mia mile, poate chiar mai sus. Vai, vai, dar mă ia mira de dumneavoastră prin ce ați trecut, domnule baron. 6 săptămâni am plutit deasupra norilor. Uite așa, legănașii amețit, învârtind răsucit și cu capul jos și cu capul în sus. Deodată! Ei, ce? Deodată! Deodată? A apărut în fața noastră ceva rotund mare și strălucitor. Corabia se apropia și năluca strălucitoare se vărea, se vărea! Și? Și corabia noastră a intrat ușor, ușor, ușor, într-un port liniștit. Bine că ați făcut rost de un mal. Și de la mal ne-am uitat în jos și ce credeți că am văzut? Ce? Un alt rotund strălucitor. Era pământul cu orașe, ape, munți și furnicar de lume. Adică vreți să spuneți că era... Era lumea pe care o părăsisem. O, vai mie, vai mie! Unde v-ați vârtit uraganul? În lună. În lună? Priviți acea de sus ce strălucește acum peste noi. Acum începe groaza. Ionuț, vină-ncoace, ține-mă în brațe. Ține-mă în brațe că mă ia cu frig. Uite, uite, să știi că eu vreau să plec. Nu pleacă nimeni. La ce eu bat gura de unul singur? Nu, să plecăm, nu. Gut, stați aici. Priviți sus la luna. Da, privim. Priviți. Și observați voi că luna strălucește. Și altceva. Care niște pete mai mici, mai mari. Ionuț, ce mai vezi? Niște umbre așa, ca niște vârcolaci. Bravo! Asta e luna. Ce vedeți voi, umbra în lună? Sunt niște vulturi uriași, preșuv cu trei capete. Trei capete? Iavol! Cu aripi, ca la vulturi, dar de 6 ori mai mari decât pânza de la corabia noastră. Locuitorii de la luna sunt de groază, lunatici. În loc să încalece pe calul, cum facem noi, ei zboară pe aceste paseri. E înspăimântător! Toată în lumea lor e înspăimântător de mare. Musca în luna e cu puțin mai mică decât oaia de pe la voi. Mi-e frică să mai ascult, gata. Barele, te rog, mai scade vreo 10-15 kg din musca asta lunatică. Leșina Ioana de frică. Nu pot. Asta e realitatea din luna. Toate astea le-ați văzut cu ochii dumneavoastră. Și nu v-ați pierdut mințile. Nain, văzut multe, trăite multe, luptat mult. S-a dus vestea de curajul și vitejia mea. Regele de la luna a vrut să facă pe mine ofițer la ei, că era un război cu soarele. Și de ce nu ați rămas? Scăpăm și noi acum de toate. Eu refuzat acest onor. Moment era să uit. Hai, spuneți-ne, chiar ați ajuns în lună? Nu crezi? Am să mai spun una ca să te conving de călătoria mea pe lună. Ființe din lună au toate la mână, doar un deget mare, la fel la picioare. Se descurcă oare? Mai bine ca noi, mai bine ca voi, care aveți 5, dar sunt foarte mici. Sunt ființe speciale, care merg pe programare. Sunt cinstiti și chiar fac treabă și muncesc cu mare grabă. Sunt lunateci, sunt lunateci, sunt lunateci, dragii mei! Pot ține paharul? Ia. Pot? Da? Da, ia! Cum? Ascultă! Ascult! Se bea nu au voie și nu au nevoie, un rege a dat lege și toți înțelege. Nu stau la taclale, nu stau. N-au timp de tacla, nici de altceva. Nu joacă, nu cântă, știu atâta muncă. Sunt ființe speciale care merg pe programare. Sunt cinstiți și chiar fac treabă și muncesc cu mare grab. Sunt lunateci, sunt lunateci, sunt lunateci, dragii mei. Da, ăștia au capoare? Eu nu cred, nu, nu cred. Au. Nu cred. Au cap totdeauna și-l mișcă cu mâna. Unde se găsesc, fără el muncesc. Ha, ca la noi, baroane! Da, ca la noi! Ați gândit greșit, capul lor transmit idei informare, chiar din depărtare. Sunt ființe speciale care merg pe programare. Sunt cinstiți și chiar fac treabă și muncesc cu mare grabă. Sunt lunateci, sunt lunateci, sunt lunateci. Sunt ființe speciale care merg pe programare. Sunt cinstiți și chiar fac treabă și muncesc cu mare grabă. Sunt lunateci, sunt lunateci, sunt lunateci, dragii mei. Domnule baron, ciudate și groaznice aventuri n-ai mai istorisit. Ia. Mai ales cea din lună. Mare, mare curaj ați avut să trăiți ce ați văzut. Baronul Munchausen este cel mai faimos aventurier și povestitor. Așa m-a creat pe mine Gottfried Bürger, viteaz și înarmat până-n dinți. Și vremea să vă pregătiți de școală. Hai, copii, hai. Hai, ce bunică, da, ce bine am dormit, bunicuța. Da? Bunica, unde-i baronul? Ce? Care? Cu care baron? Baronul Munchausen. A fost aici, bunico. A povestit aventuri. Ai visat, dragul bunicii, ai visat. De ce nu m-ai luat și pe mine în visul tău, Ionuț? De ce nu m-ai luat să-l cunosc și să-l ascult pe baron, Ionuț? Te-am luat, Ioana, te-am luat! Dar tot timpul te-ai contrat și l-ai enervat pe baron? Care baron? Dar nu mi-aduc aminte de nimic, tu știi că baronul Munchausen nu este un fanfaron, este un baron ca baronii și este foarte iubit de copii, așa să știi. Dar ce-am zis eu altfel, Ionuț? Ai zis? Mai aveam puțin și te alungam din visul meu, să știi. Mine, gata cu spada copii și treceți la spălat pe față și pe dințișori. Gata copii, hai! Ați ascultat nemaipomenitele aventuri pe mare și pe uscat ale baronului Munchausen. Fantezie muzicală radiofonică de Titi Dumitrescu după Gottfried August Bürger. Distribuția a fost următoarea: baronul Munchausen, Alexandru Arșinel; bunica, Monica Ghiuță; Ionuț, Ani Crețu; Ioana, Oana Răsuceanu; asistența tehnică, Marilena Barabaș și Dana Lupu; regia de studio, Violeta Berbiuc; muzica originală, Dan Bălan; redactor și producător, Irina Soare; coloana sonoră și regia artistică, Vasile Manta.